Gemeente, we nemen u en jou vanavond mee naar Capernaum. Een plaats in het noorden van Israël, aan de oever van het meer van Galilea. Is daar iets te doen dan? Jazeker, daar wordt een dienst gehouden. En daar moeten wij bij zijn. Niet alsof wij kerktoeristen zijn die van de ene spreker naar de andere zwerven. En van de ene kerk naar de andere. Want dan loop je ook vaak maar achter je eigen ideeën aan. En veel verrassing zal er niet bij zijn. Maar in Capernaum is echt iets te beleven. Daar preekt iemand, die moet je in je leven gehoord hebben. Heb je hem trouwens eenmaal gehoord en verstaan, dan raak je je hart en je leven aan hem kwijt. En dat gaat niet meer over. Maar laat ik niet te veel praten. Laten wij liever luisteren. De dienst is al begonnen. De dienst van vanavond is zeker niet slecht bezet, maar daar in Capernaum peilt het gewoon uit. Wat een enorme drukte. De mensen staan tot buiten het huis, dicht opeengepakt, toegestroomd en ze zijn stil. Wie preekt er? In mijn vorige gemeente was een huis-aan-huis blad waarin de kerkdiensten ook stonden vermeld, maar boven die rubriek stond wie preekt waar. Alsof het erom ging dat dominees optreden en dat het erom gaat om zo'n optreden bij te wonen. Het gaat erom dat de gemeente samenkomt en dat het woord wordt bediend. Wie dan als ambtsdrager geroepen is om dat woord te bedienen, doet er uiteindelijk niet zoveel toe. Vandaag vragen wij toch, wie preekt er? Jezus. Niet aan een plaats gebonden, dag en nacht om zijn hulp in zijn woord en daad te ontbieden. Als er één is die het woord met macht bedient, dan is hij het. Als er één is die het woord is, dan is hij het. God spreekt door hem in de kracht van de Heilige Geest. Het staat er heel eenvoudig. En hij sprak het woord tot hen. Maar wat een geladen zin is dat. Hij spreekt maar niet wat woorden, boeiende woorden, meeslepende woorden desnoods, waardoor de mensen aan zijn lippen hangen. Daar zit de kracht van zijn spreken niet in. Daarom trekt hij alle aandacht niet naar zich toe. Hij spreekt het woord van God. Een levend en krachtig woord. God spreekt. In het woord komt de kracht openbaar, om zo te zeggen. Wie eronder zit, loopt de kans om door dat woord te worden aangegrepen. Niet met rust te worden gelaten. Hebt u het nooit gemerkt? Of jij? Het woord van God heeft kracht. Het duwt tegen ons leven. Het trekt eraan. Het breekt soms zomaar door de verdedigingswal die we zorgvuldig rondom ons leven hebben opgetrokken. Ik bedoel, dat zou toch kunnen dat we hier zijn, maar dat wij niet van plan zijn ons eigen leven op te geven, zeker voorlopig nog niet. Dat wij denken, misschien later nog eens, maar nu niet. Van zulke voornemens trekt het woord zich niets aan. Het heeft iets van een storm die over het land kan razen. Sterke bomen. Je had het nooit voor mogelijk gehouden. Ze knappen af. Schuttingen gaan tegen de grond. Je krijgt het advies om binnen te blijven. Vanavond gingen wij naar buiten. Het woord is als een storm die ons leven aangrijpt. Ik denk aan de kinderen. Misschien heb je als het stormde wel eens buiten gestaan. Je haren voor je ogen. Je fiets werd gewoon van de straat geblazen. Dan probeer je recht te fietsen. Maar de wind is zo sterk, het lukt je niet. En in je bed, 's avonds, hoor je de storm om het huis bulderen. Even is hij stil. En dan is hij er weer. Wat een kracht heeft de wind. Als hij zomaar wat waait, heb je daar geen erg in. Maar als het stormt, dan heeft hij kracht. Zo is het met het woord van God. Als je het zomaar leest en je legt het weg en je gaat verder, dan lijkt dat niet waar. Maar als het woord echt gaat spreken, ik bedoel, wanneer je echt de stem van de Heere erin hoort die tegen jou spreekt, dan merk je het. Het laat je niet meer los. Wat een kracht. Dan kun je niet zomaar verder lopen. Alsof er niets gebeurd is. Gemeente, het woord blaast de weg naar het hart van de hoorders open. En zo komt de Heere. Zo komt de Heere zelf binnen. Dat zien wij vanavond in Capernaum. En we merken het zelf in ons eigen leven, waar we stil en verlangend en eerbiedig aanschuiven en luisteren. Trouwens, het is wel wat om dan het woord te lezen en het hier in de kerk te bedienen, stil en eerbiedig. Niks anders doen dan ervoor zorgen dat je er zelf niet tussen gaat staan, tussen het woord en de hoorders. Laat zijn stem maar klinken, ongehinderd, hier in de kerk, dichtbij, ver weg, in het ambtelijke werk, zoveel mogelijk opzij gaan om het woord door te laten, om de Heere te laten spreken. Dan hoeven wij ook niet te scoren, om zo te zeggen. Dat laten we dan maar aan de Heere over. Zou de Heere vanavond zo ook als een wonder in ons midden willen zijn en spreken? Ons hart gaandeweg openleggen. Ons laten zien wat erin leeft. Zodat je met zijn ogen meekijkt in je eigen leven. Wat wij tegen anderen niet zeggen en voor onszelf wegduwen. Om zichzelf als de zaligmaker bekend te maken. Dan gaat het ritselen en bewegen in de kerk. Dan gebeurt er wat vanavond. Het blaast, het knapt, het kraakt. Wij houden ons leven waar God gaat spreken niet overeind. Je zult er maar achter komen dat woord zondaar, waaraan wij zo gewend zijn, zo diep is en zo vol pijn is. God niet lief gehad, daar zit het hem in. Mijn eigen weg gegaan. En dan zijn liefde tegenkomen. Zijn liefde proeven, ongehoord. Zijn liefde uitgerekend voor zondaren. Niet voor grote en kleine mensen die al zo goed op weg zijn om vroom te worden. Die allang op goede voet met God staan en vriend met hem zijn geworden. Maar voor zo een als u en ik en jij die zo'n ongehoorzaam hart hebben. Met zoveel vragen en zoveel liefde voor zichzelf en niet voor God. Met zoveel donkere gedachten vaak. En met een strijd tegen de zonde die we al zo vaak verloren hebben. Voor zo een, dan wordt het vanavond alleen nog maar hij en ik. Hij heeft gesproken, hij heeft gesproken. En ik zat daar en ik heb verwonderd en stil en verrast geluisterd. Gemeente, in Markus 2 wordt de dienst verstoord. Wij mensen zijn al snel afgeleid, al is het maar dat er een vlinder door de kerk danst. Maar hier gebeurt echt iets. Het dak, het platte dak van het huis waar de dienst wordt gehouden, wordt opengebroken. Wij hebben huizen met puntdaken maar al te vaak. En als ze plat zijn, dan breek je ze nog van boven niet zomaar open. Maar in het oosten waren de daken plat. U en jij weet dat ongetwijfeld. En die daken waren gemaakt van tegels, maar tussen het leem was ingewreven. En dat leem dat was hard geworden onder de brandende zon. Zo leefden ze daar. En wat gebeurt er nu? Tegel voor tegel wordt losgebroken en weggehaald. Het eerste stukje blauwe hemel verschijnt. En in het gat dat al groter wordt, verschijnen vier gespannen gezichten die vooroverleunen, naar beneden kijken, donker afstekend tegen de heldere hemel. Ijverige handen maken een gat precies boven de plek waar de Heere staat te preken. Wat een opschudding. Alle mensen kijken verbaasd omhoog. Hun ogen knipperen tegen het neerdwarrelende stof. Wat is dat nu? Kijk nu eens. Even is het gat donker gevuld, maar dan valt het licht weer vrij naar binnen. Ondertussen zweeft er een soort matras aan touwen naar beneden. Haastig wordt er ruimte gemaakt op de plaats waar dat matras zal neerkomen. Vlak voor de voeten van de Heer Jezus Christus. Op het bed ligt een man. Hij is verlamd. Hij zegt niets. In de hele geschiedenis zegt hij trouwens niet. Maar wie haalt het in zijn hoofd om op deze manier de aandacht van Jezus te vragen? Waarom zijn zijn vier vrienden, want die zijn het, die hem naar dit huis gedragen hebben, niet gewoon door de deur naar binnen gekomen? Nou ja, dat is het. Ze wilden dat wel, maar ze konden niet. De mensen staan ervoor. Zij waren hier eerder en ze geven hun plekje zeker niet op. Misschien hebben de mensen voorin wel wat boos achterom gekeken en gezegd, kan het daar achterin niet wat rustig zijn, want ik mis een stuk van de toespraak, van de preek van de Heer Jezus. Daar zou je van schrikken. Zou dat nog kunnen? Dat er mensen in de kerk willen komen, maar dat wij ze in de weg staan, bedoel ik. Zou dat nog kunnen? Dat er geraakten worden binnengedragen, maar dat wij zeggen, oh, daar is nu even geen plaats voor. En kan het stil zijn? En die ook in de kerk? Wat doet die hier? Buitenkerkelijken, als je met ze in gesprek raakt, zien er soms verschrikkelijk tegenop om weer te gaan. De ogen, die ogen van ons, die oordelende ogen. Wij staan soms zomaar met z'n allen voor de deur. Nee, geen plaats. Weet u wat die vier vrienden hebben gedaan? Ze hebben rondgekeken en ze hebben gezegd, het dak op. Vindingrijk. Wat een slimme vrienden. Nou ja, het is maar de vraag of het hun slimheid is die de doorslag geeft. De Heer Jezus ziet er in elk geval wat anders in. In vers 5 staat, en Jezus hun geloof ziende. Hun geloof. Waar was dat aan te herkennen dan? Heel eenvoudig. Dat ze naar Jezus wilden. Dat is het. Ze hebben maar één begeerte. Ze hebben maar één adres. Naar Jezus toe. Het ongeloof zegt, nou ja, als het dan niet kan, dan maar niet. Dan misschien later wel een keer. Maar het geloof Zeg dat niet. Het wil naar Jezus toe en het maakt ons vindingrijk naar Hem toe. Bij Hem is genezing. Bij Hem is hulp. Hun harten trekken naar Hem toe. Ze zien iets in Hem. Is de storm in hun leven opgestoken? De liefde trekt en ze maakt vindingrijk. Dat is toch in het leven van elke dag ook zo. Hoe vindingrijk wordt een jongen niet om iets te bedenken om toch nog even bij zijn meisje langs te kunnen. De mannen gaan daarom het dak op. Ze moeten bij Jezus zijn. Geloof en liefde geven elkaar de hand. En ze maken werkzaam naar Hem toe. Ja, wie nog nooit iets in de Heer Jezus heeft gezien, die vindt dat overdreven. Maar wie Hem heeft ontmoet, Hem werkelijk heeft ontmoet, die praat wel anders. Dan doen wij moeite om bij Hem te zijn, aan zijn voeten te komen, onderwijs te ontvangen. En we laten ons niet terugsturen. Hebt u wel eens wat in Hem gezien? Of jij? Zodat je Hem gezocht hebt om bij Hem te zijn. Waarom? Om troost. In verdriet. Om genezing. In ziekte. Kan toch? Wonderlijk, wie bij Hem komt, die wordt nooit teruggestuurd. Die krijgt ook bijna nooit zomaar wat Hij vraagt. Dat is ook iets om op te letten. Maar hij krijgt wel altijd onderwijs. Altijd. Het gaat de Heer erom dat wij zien wie Hij is. En waarvoor Hij gekomen is. Hij zegt zelf, om de zondaren zalig te maken. Dat we Hem zo dus leren kennen. Daarom keert de Heer dat wel eens om in het onderwijs dat Hij geeft. Waar komt u voor? En jij? Voor genezing? U moest eens weten wat de dokter me verteld heeft. Komt u om troost in uw verdriet? Ja, sinds mijn man, mijn vrouw, mijn kind is weggenomen, is mijn leven grijs en leeg. En ik dacht dat u misschien, kom je omdat je zoveel vragen hebt, zo vaak de strijd tegen de zonde verliest. Komt u voor bevrijding van allerlei machten die binden. Ik bedoel ook de machten van alcohol en drugs en wat niet al meer. U moest eens weten in welke donkere kring ik word rondgedraaid. Ik kan geen kant op. Zijn wij dan bij Hem aan het verkeerde adres? Oh nee. Maar nogmaals, Hij draait het eerst wel eens om. Nogal eens. In het onderwijs dat Hij geeft. En daar zijn wij niet slecht mee af. Het gebeurt in onze geschiedenis. Wonderlijk trouwens. Hebt u dat gezien? Dringt dat tot ons door? Dat er in dat overvolle huis, hutje mutje vol, dat er plaats is en dat er nergens anders plaats is dan aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Dat is nog zo. Het kan zo druk niet zijn in de overvolle kerk, maar geraakten kunnen bij Hem terecht. Daar aan zijn voeten is plaats voor opgegeven gevallen. Wat een toestand ondertussen. Een opengebroken dak. Een half afgemaakte preek. Verstoord. En een man op een matras voor de voeten van de Heer. En van bovenaf vier gespannen gezichten. Wat staat er dan? En Jezus trad op. Hij bestrafte de vier mannen. Hij zorgde dat hij de situatie weer in de hand had. Nee, er staat dat hij hun geloof zag. Dat betekent dat hij zag dat zij hem vertrouwden. Dat zij hem houden voor wie hij is. Daarom gaan ze op hem af. En daarom worden ze niet moedeloos wanneer de weg naar hem versperd is. Zoals de moeders, de vaders die hun kinderen bij de Here brachten. En de discipelen hielden ze tegen, maar ze moesten naar hem toe, opdat hij ze zegenen zou. Het geloof dringt en drijft ons naar hem toe. En hij handelt op dat geloof. Daar komt hij in beweging. Waarom bent u hier vanavond? En jij? Oh, gewoon. Nee, omdat ik bij hem wil zijn. Omdat ik hem wil ontmoeten. Omdat ik bij hem teruggebracht wil worden. Er is zoveel gebeurd in mijn leven. Er ligt een vragende verwachting in de ogen van die vrienden. En weet u, dat heeft de Heere zo graag. Dat wij zo naar hem opzien. Ik zou bijna zeggen, dat is de zwakke kant van de Heere. Als kinderen die dat weten van hun vader en moeder. En die daar dan over beginnen. En dan weten ze dat ze het eigenlijk al gewonnen hebben. Dat wij zo tot de Heere gaan, verlangend naar hem opzien. Van het geloof van die verlamde man horen wij niet, dat wordt straks wel duidelijk. Hun geloof maakt dat de Heere spreekt. En dan komen die gouden woorden over de lippen van de Heere. Daar aan zijn voeten, daar ontfermt hij zich. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Zegt hij dat? Ja. En verder? Verder niet. Is dat niet wat teleurstellend? Waar is die man voor gebracht? Toch om genezen te worden? Als de Heer nou gezegd had, sta op en wandel, dan zou die man geholpen zijn. Waar zijn wij voor gekomen? Vanavond. Wat willen wij van hem? Genezing? Troost? Kracht? Bevrijding? Bewaring? Maar vergeving? Hoe kan de Heere daar nu over beginnen? Gemeente, we zeiden zo net dat de Heere in zijn onderwijs de dingen nogal eens omdraait. Hier doet hij het. Gaat de vrienden en de man om genezing, dan keert de Heere de vergeving van de zonde als het eerste naar hen toe. Dat is het eerste aan de orde. Vergeving. Daar zit onze diepste kwaal. Wij zouden het niet zeggen zo oppervlakkig, zonder het onderwijs van de Heere. Daar zit onze diepste kwaal, geraakt door de zonde. Wij willen de Heere voor allerlei andere dingen gebruiken die ons hoog zitten. Maar hij brengt ons bij de zonde en de vergeving daarvan. Daar ligt het doel van zijn komst. Daarom ligt het lijden en sterven voor hem. Hij is gekomen om de zonden te vergeven. Daarom wijst hij ze aan in ons leven. Niet om ons te plagen, maar om ze tevoorschijn te roepen en om ze te vergeven. Dat is even wat. Zo geeft hij onderwijs. Daar zit de knoop waarin ons leven vast zit. Kijken wij naar de zonde, onze jaloezie, onze begeerte, onze gierigheid, onze neiging tot roddelen misschien, ons streven naar invloed en macht en zoveel meer. Waar komt dat toch vandaan? Wij houden ons groot. Wij gaan onze eigen weg. Wij buigen voor niemand. Ook niet voor God. Onze hoogmoed. Die is het. Slaven van onze hoogmoed. De Heere legt er heel eerlijk de vinger bij. Om het aan te wijzen. Om ons eraan te ontdekken. Om te bevrijden. Zodat wij van meester veranderen. Een andere meester krijgen. Geen slavendienst. Maar liefdedienst. Hij wijst het aan om het weg te nemen. Daarom zegt hij, uw zonden zijn u vergeven. Hij wijst de man aan als zondaar. Wie van ons zou het er beter van afbrengen? De bliksem slaat in zijn leven. Aan de voeten van de Heere wordt alles duidelijk. Daar is niets meer te verbergen. En dat willen we dan ook niet. Maar op dezelfde plaats waar de Heere ontdekt, daar klinkt ook zijn woord van vergeving. Hemelse muziek in de oren van wie bij hem is gebracht, van wie geraakt is. Als hij het zegt, als zo het evangelie tot je komt uit zijn mond, als hij het zegt, dan is het weg. Alles wat ons naar beneden trekt, wat ons van God gescheiden houdt, weg. Anders blijven we ermee zitten en we struikelen erover in ons leven. Maar als hij vergeeft, dan is het weg. Daarom spreekt hij. Zo komt die vergeving toch tot ons, dat hij spreekt. Daarom trekt hij ons onder het woord, zodat je onder dat woord zit en in dat woord gevangen wordt en in dat woord getrokken wordt. En zodat in het luisteren de vrede je hart en je leven binnenstroomt. Hoe weet u dat toch? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De Bijbel die ik lees, het woord, dat werd naar me toegebracht. Ik mocht het met mijn twee handen aannemen. Het werd me gegeven. Wonderlijk, in de dienst van het woord wordt het uitgedeeld. We horen het. We horen ons levend. Zijn woord. Daardoor heeft hij mij getroost. Hier gebeurt dat, gemeente. In hem en door hem. Vergeving. Leven. Hij zegt het herhaaldelijk. Ik ben gekomen om de zondaren zalig te maken. Wie heeft hem dan nodig vanavond? Daarvoor nodig. Laten we ons doorgronden. Kijken wij met zijn ogen mee naar ons leven. Hij kijkt de kring van de gemeente rond. Hij raakt ons aan door zijn woord met macht. Hij roept tot het leven. Hoor zijn woord, het brengt ons in beweging. Het raakt ons, het verandert ons leven. God haat de zonde. De Heere gaat niet met mijn zonden akkoord. Maar hij doet niet naar wat ik verdiend heb. Hij vergeeft. Dat is het evangelie. En waar we het horen, daar zuigen we het verwonderd op. Als een droge spons het water. Daar gaat het om. De Heere draait de dingen in ons leven om. Vergeven. Vergeven. Daarin laat ik mij kennen. Daar ben ik voor gekomen. En gemeente, dan sluit hij niet aan bij wat wij hebben. Dat denken wij zo vaak. Kijk, als ik, als ik nou eerst maar eens wat ernstiger was. Of als ik nou eerst maar weer maar wat meer wat de pijn van de zonde zou voelen en kennen. Of als ik wat vromer was eerst, dan zou het kunnen. De Heere sluit niet aan bij wat wij hebben, maar hij laat het evangelie verkondigen. En daarin komt hij, opdat wij geloven dat wij de dood verdiend hebben om onze zonden. En wij geloven dat het woord waar is, dat hij spreekt. Dat hij ons al onze zonden om Christus wil vergeeft. Geen wonder dat die boodschap weerstand oproept onder de omstanders. Dat kunnen wij begrijpen. Stel je nou voor dat hier vanavond iemand zou zijn die hier nooit komt, maar die vanavond wel gekomen is. En u en jij kent haar of hem en zegt, nou, dat is niet zo'n beste. Maar het evangelie raakt hem of haar zo, dat het woord doordringt. En dat hij of zij de buit van het evangelie mag wegdragen in de vergeving van de zonde. Dat zou wat zijn. Dat zou wat zijn. Dan zouden wij zomaar denken in onszelf, is dat nou eerlijk? Ik kom hier al zo lang. En kijk nou eens. Nou gaat zo iemand die de eerste keer komt met de vergeving naar huis. Dat zou zomaar ergernis geven. Een scheve ogen. De fariseeën schudden in Capernaum hun hoofd. Zij hebben geen zonde. Dan heb je Jezus ook niet nodig. Waar zou je hem dan voor willen gebruiken? Of wij rechten onze rug. En wij weten van de prins geen kwaad. Wij leven verder desnoods vroom en braaf. Desnoods met al onze ernstige vragen en voorwaarden. Maar zonder van vergeving te weten. Omdat we van de zonde niet af willen. Of wij komen aan de voeten van de Heere om te luisteren. Aan de voeten van de Heere, zwijgend, zoals die man. En toch met een schreeuw om hulp. Weet u wat de Heere doet? Hij verbreekt de ijzige stilte die in het huis hangt naar de woorden die hij gesproken heeft. Hij geneest de man ook als een zegel aan zijn woord. Opdat gij mocht weten dat de Zoon des Mensen macht heeft om de zonden te vergeven op de aarde. Sta op, neem uw beddeken op en wandel. Zo zeker als hij geneest, zo zeker heeft hij ook vergeven. Hij is de Christus, de beloofde. Met de genezing onderstreept hij de vergeving. Het ging om de vergeving en het blijft er om gaan. Goed om dat mee te nemen. Je kunt de dingen niet van elkaar losmaken, maar in de vergeving, in het leren kennen van God, daarin is zijn koninkrijk gekomen. In het herstel van de verhouding met God. God kennen, dat is het hart. Wat door de zonde was verstoord, heeft hij hersteld, bijeengebracht. In hem, wij die van God vervreemd zijn, hem weer kennen. Hem liefhebben. Goed om dat mee te nemen. Ziet u dat? De man is opgestaan. Terstond. Hij pakt zijn matras op. En hij gaat. De schare wijkt ontzet uiteen. 5 mannen verlaten het huis. Spreken trouwens De schare wijkt ontzet uiteen. Van de vergeving waren ze niet onder de indruk. Van de genezing zoveel te meer. Dat spreekt ons mensen immers aan. Dat is te zien. Daar geven wij wat voor. Sprekend en leerzaam om dat te herkennen. Wij die in dagen leven waarin alles op de kaart van de genezing wordt gezet. Het zichtbare, het aanwijsbare, de aanwijsbare macht van God. Wie maar gelooft dat God het kan, die wordt ook genezen, wordt ons verkondigd. En wie niet genezen wordt, die heeft niet goed genoeg geloofd. Dat is dan de harde, de ijzeren consequentie. Die wordt op zichzelf teruggeworpen. Alsof het niet om de vergeving ten diepste gaat. De kennis van de Here, de omgang met Hem. Maar de genezing dan? Die ligt in de hand van de Here. En wij moeten bedenken dat wij nog niet in de voleinding leven. Nog niet in de tijd dat het koninkrijk van God volkomen gekomen is. Wij leven nog in de tijd tot de dag van Christus komt. De tijd van de gebrokenheid. De tijd waarin de Heere de ziekte soms ook niet geneest. Soms een plaats aangeeft om te werken in ons leven. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. En hoe moeilijk dat ook kan zijn om te aanvaarden. En zeker niet een gemakkelijke regel om een ander even op te leggen. Maar toch een weg die God gaat. Opdat wij van vergeving zouden leven. Het kruis werd Paulus niet afgenomen. Ook al bad hij er 3 maal om. Opdat hij zou weten dat de genade van God genoeg voor hem was. Wij leven in het laatste van de dagen, waarin de heerlijkheid van de voleinding nog niet gekomen is. Waarin de duivel nog rondgaat als een briesende leeuw. Waarin de Heer zijn kerk bewaart en beschermt door ons bij de vergeving te brengen. Bij zijn kloppende hart vol liefde te brengen en te bewaren. Maar waarin hij nog niet elke ziekte uitband. Het gaat in een geheimenis aan op de laatste dag. Dan zal alle ziekte voorbij zijn. Alle gebrokenheid. Tot die tijd hebben wij de Heere te zoeken en bij zijn woord te leven. En op het gebed aan hem over te laten welke weg hij met ons gaat. Tot genezing. We mogen erom smeken. En de Heere doet soms wonderlijke dingen. Tot genezing. Of toch een andere weg. Opdat wij Hem kennen. En met Hem leven. Gemeente, we zien ze gaan. De 5 mannen. We horen geen woord uit de mond van de man die genezen is. Hij kwam zwijgend. En hij gaat zwijgend. Maar in het Lucas-evangelie spreekt hij. Lucas zegt, hij ging heen, God verheerlijkende. Wie bij Christus is geweest en uit zijn mond het evangelie heeft vernomen, die gaat heen als getuige. Wat zegt een getuige? Die zegt, ik was bij hem. En waarom hij zich over mij ontfermd heeft, dat weet ik niet. Ik had er geen recht op en ik had het niet verdiend. Maar hij ging mij niet voorbij. Hij deed het. Heere, gedenk me. Bewaar me ervoor dat ik op eigen benen ga staan. Laat me dicht bij u blijven. Bij uw leven. Opdat ik leef van wat u geeft. En ondertussen bidden wij, uw koninkrijk komen. Amen. Wij zingen van Psalm 31, daarvan het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En het 19e vers. Bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt. Psalm 31, de versen 15 en 19.